Alobe okotuna kangao, oh ya lelo yo kasango papa. Nalongoli mwasi nangaye, oh balobie abota kasempolio. Naboili suma na famina nga, oh tubaza bakose kanga. Balobinga na mwaka kamongo, oh na chako ya kubota kamwana te oye. Gana kufiso ni umu. Sumana famina nga, oh tu baza ba kose kanga. Balo biga na waka kambongo, oh la chako ya kubota kamwana te oye. Gana kufiso nyuhu. Nazani nanu mwana kongo, nalingi kako limbi sanga. Nasengi yo sanza mutoba, 64 gana kubota kupe. Nazani nanu mwana beho. Najani nanu mwana kapital Boyo kisanga soni teo Sekele anda podio obomba kao Sekele anda podio obomba kao.